was made. With every turn you pulled me in and left the dance again, again. The music played, the world was still, just you and me. Like waves across the floor, like we had danced this way before. Trójce, czas na nocną Polskę. Kacper Małczyński, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. A rozpoczęliśmy od piosenki grupy Blues Fighters. Tu w tym utworze śpiewał Grzegorz Kupczyk. Ten głos Państwo być może pamiętają, na pewno Państwo pamiętają, z takich zespołów jak Turbo czy Ceti. To on przed laty śpiewał piosenkę Dorosłe Dzieci. Już niedługo w cyklu Historia Pewnej Płyty opowiemy więcej o dorosłych dzieciach, a swoją drogą Grzegorz już niedługo, pewnie za tydzień, też spotka się z Państwem w nocy i opowie o nagraniach wraz z grupą Blues Fighters. Ale rozpoczynamy od gościa, który niedługo rusza na jeden z największych światowych festiwali. Gość, Tomek Bisiewicz, Cinnamon. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Właściwie tak spotkaliśmy się w ostatniej chwili, bo za chwilę wyjeżdżacie. Tak, to prawda, wyjeżdżamy na festiwal Glastonbury. Gratulacje. Dziękuję bardzo. To nagranie, którego słuchaliśmy, to piosenka sprzed ładnych paru lat, ale solidne rockowe granie. Właściwie, gdyby ktoś nie wiedział, że jesteście stąd, no to pewnie by nie poznał. Tym bardziej, że to taki sposób nagrywania u nas rzadko spotykany, że masz ten wokal gdzieś mocno schowany, ale całkowicie brzmiący z instrumentami spójnie. Tak, tak. Faktycznie u nas wokal jest traktowany jako kolejny instrument, więc nie jest zupełnie na przodzie jak we współczesnych produkcjach. I faktycznie jest to numer sprzed 2 lat, ale myślę, że dosyć reprezentacyjny również dla tego, co robimy obecnie. Opowiedz troszkę o zespole. Zespół Cinnamon to rockowe trio z Krakowa, czyli klasyczny skład bębny, bas, gitara i wokale. Tak się składa, że w przyszłym roku mamy 20-lecie, co z lekkim przerażeniem mówię, ale tak jest fakt. Mamy na koncie 4 płyty. Trochę pograliśmy po świecie i w Polsce również. Prawie 400 koncertów na koncie, 14 krajów, więc takie lubimy po prostu jeździć i odkrywać. Co być może biznesowo nie jest jakoś super rozsądne, ale jednak taki mamy modus operandi i dobrze nam w tym. Ja generalnie też lubię odkrywać tych, których jeszcze nie znam i właściwie robię to od lat, chociaż te lata mijają mojej pracy w radiu. A ciągle wolę tych, których jeszcze nie znam od tych, których znam na pamięć. No to takich ludzi jak najwięcej nam potrzeba, bo faktycznie słuchanie w kółko tych samych utworów nie prowadzi do niczego dobrego. Wiesz, no jak Lady Punk miała piosenkę Mniej niż Zero, to byłem wtedy tą jednostką, do której było adresowane, bo zdawałem maturę, więc to jakiś ładny parę lat temu. I kiedy słyszę sobie w radiu ciągle to Mniej niż Zero, to myślę sobie, numer sprzed 40 lat. Przecież ja jak byłem młody, to nie słuchałem piosenek przedwojennych. No ale co, nadal działa, nie? Nie, no działa, tylko nie o to mi chodzi, że jest tyle nowej muzyki, więc po co katować ludzi ciągle tym samym, co już znamy na pamięć i nam uszami wychodzi. To prawda. Z całym szacunkiem dla Lady Punk, bo to wybitna płyta. Tak, tak. No coś, każdy z nas ma jakiegoś inżyniera mamonia wewnętrznego. Ja też czasem lubię posłuchać rzeczy, które już znam, ale faktycznie odkrywanie jest bardzo cenną i fajną rzeczą w życiu. Powiedz troszkę o waszej ścieżce, jak wam się udało dostać tam na Glastonbury. Droga na Glastonbury jest wbrew pozorom drogą prostą. Mianowicie trzeba mieć bardzo dobry zespół, jakkolwiek nieskromnie by to nie brzmiało. ale prawda jest taka, że po prostu zobaczyła nas bookerka jednej ze scen na Glastonbury na jednym z showcase'owych festiwali w Bułgarii. Potem nas zobaczyła drugi raz w Rumunii. Uznała, że jest to na tyle fajne, że chce nas zaprosić, więc wystarczy po prostu dobrze grać i wiedzieć, kogo zaprosić na swój koncert. To troszkę mnie zszokowałeś. Scena w Bułgarii, w Rumunii, drogą na Glastonbury. Myślałem, że graliście w Londynie, w Berlinie, w Amsterdamie, chociaż w Madrycie. Ja jestem fanem małych imprez i małych festiwali i małych konferencji, czy też showcase'ów, bo tam łatwiej o nawiązanie kontaktów i łatwiej o po prostu spokojne rozmowy, nie trzeba dużo biegać i nie ma tam tysiąca osób, tylko jest ich po prostu setka na przykład i wtedy łatwiej o takie kontakty. Trzeba wiedzieć, gdzie przyjeżdżają ważne osoby przede wszystkim. Tak. No oni przyjeżdżają w różne miejsca i też warto w różne miejsca jeździć, a u nas to wychodzi spontanicznie, bo po prostu lubimy jeździć i grać w różnych dziwnych miejscach. To powiedz troszkę o tych festiwalach w takim razie. Jak was przyjmują gdzieś taki właśnie w takich krajach jak Rumunia, Bułgaria, bo to niby bliski kulturowo region, ale generalnie bardzo daleki, wbrew pozorom. Z jednej strony tak, a z drugiej strony okazuje się, że gitarowe granie jest tam wciąż bardzo mocne. W Macedonii Północnej nagraliśmy koncert w poniedziałek o 22 w jakimś takim osiedlowym klubie przeszklonym, więc wydawało nam się, że nikt tam nie przyjdzie, a była pełna knajpa i ludzie się wspaniale bawili, co nie jest wcale normą. U nas gitary troszeczkę zeszły, chociaż może nie, może wracają. Natomiast na Bałkanach wciąż gitarowe granie jest bardzo popularne i mają bardzo dużo dobrej muzyki gitarowej, więc super tam się grało. Czy pamiętasz, kto przed wami był na Glastonbury z Polaków? Była taka dana. W zeszłym roku był Kirschenbaum, była kapela ze wsi Warszawa, był Habakuk i zespół, który nazywał się bodajże Poise Riot lub coś w ten deseń, niestety nie pamiętam, to jest zespół już nieistniejący, ale on był chyba nam najbliżej, najwięcej tam było gitar, no bo faktycznie nagadana kapela to był jednak folkowe rzeczy. Kirschenbaum również o folk zahacza, bardzo, bardzo polecam krakowski duet. To jaki program przygotowaliście tam? Coś specjalnego, czy to będzie The Best Of, którego będzie, tam nie znają? Tak, nie da się ukryć, że jesteśmy dla nich nieznaną kapelą i każdy utwór, który zagramy, będzie dla nich czymś nowym, więc nie silimy się na fajerwerki i przygotowanie specjalnego repertuaru, zagramy po prostu to, co najlepsze i to, co wiemy, że na pewno zadziała koncertowo. Czy to jest duża scena? Nie. Są tych scen, co mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem tego Glastonbury, ale jest tam tych scen 120. Więc praktycznie całą dobę coś się dzieje i całą dobę ludzie spacerują pomiędzy scenami, co jest w ogóle fantastyczne, bo nie tylko na tych głównych scenach są cały czas ludzie, tylko na wszystkich scenach jest jakaś publiczność, więc na sporej części, myślę, festiwali jest tak, że ludzie stoją po prostu na headlinerze, a jak ktoś gra w tym samym czasie na małej scenie, no to jest mu przykro, bo nikt go nie słucha. A Glastonbury ma opinię i tak to wygląda w internecie, że faktycznie na tych małych scenach również są ludzie, więc czekam z niecierpliwością, żeby to sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Ale na takich festiwalach, gdzie jest mnóstwo scen, to silnie pracuje tak zwany marketing szeptany, tak. Więc jeśli okaże się, że wpadniecie w oko paru osobom, to te natychmiast podzielą się z tym, że informacją, że a taki zespół z Polski coś tam z cynamonem miał wspólnego. No nie da się ukryć, że jest to gdzieś z tyłu głowy to mamy, no bo faktycznie Rumunia i Bułgaria zaprowadziła nas do Glastonbury, więc strach pomyśleć, gdzie nas to Glastonbury zaprowadzi. A wysyłaliście do BBC swoje nagrania? Owszem. Na razie bez odzewu, więc jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe kontakty, to chętnie. Wiem, że już poza płytą, która jest sprzed 2 lat, macie też nowe nagrania. Tak jest. Beyond Salvation to utwór, który się ukazał w środę 5 czerwca i można go posłuchać na wszystkich portalach streamingowych oczywiście, ale najbardziej zapraszamy na nasz profil na Bandcampie, bo stamtąd przyziemna rzecz są wymierne korzyści w odróżnieniu od Spotify'a. No, w każdym razie prawda jest taka, że możemy tego posłuchać również w tej chwili w Trójce, więc tak jakbyś sam zapowiedział osobiście ten utwór. Zapraszam do wysłuchania Beyond Salvation i dziękuję za gościnę. Miło znów być w Trójce. Jeszcze powiedz, jak się zespół nazywał, tak wiesz, sama nazwa. zespół oczywiście nazywa się Cinnamon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Behind pain and Cinnamon i ich nowe nagranie w Trójce w Nocnej Polsce. Gość kolejny już za chwilę. Troszkę zmienimy klimat, ale muzyka cały czas naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Klasyczny motyw, gdy pióro układa sny, prowadzi twoją dłoń do drugiej dłoni. Wiem, w klasyce piszą, że Romeo skończył źle. Zwyczajnie wolę jazz, szaleństwo kręci mnie. Nie lubię słuchać, że musi się skończyć źle. Powieki lecą w dół, zaczynam projekt snu. We śnie odnajdę sens i znowu tańczę jazz. I nie dobudzą mnie, nikt nie dobudzi mnie. Bo to był zły sen i winnych nie ma pośród nas, wiem tylko śnie sen. Choć winny jest ktoś, kto uśpił nas. Serca śpią, samotne w nocy śnią, niewybudzone pragną poznać drugą dłoń. Samotne grają beat, samotne mają dni, nie wyjdą z domu, dzisiaj mają serial, film. Ryzyko to jest gra, odbijam się od dna, odpalam znów swój jazz, już nie zasypiam, nie wylogowany skąd, wychodzę w końcu stąd. Nie zasypiam, nie, już nie zasypiam, nie, no, bo to by Trójkę w studiu, Arek Bożdyński, dzień dobry. Dzień dobry, dawno cześć. Dawno cię nie było w Trójce. Tak, całe dwa lata chyba. To wtedy się ukazywała twoja debiutancka płytka. Tak. Płytka troszkę inna od tego, co robisz w tej chwili, bo dwa dni temu była premiera twojego nowego singla. Tak jest, tak, tak. Trochę inna, tamta była zdecydowanie bardziej alternatywna. No też myślę, że tutaj nowa ręka producenta też trochę na pewno nam pozmieniała i trochę może uprościła, ale też właśnie chyba trochę teraz tak chciałem, żeby to było może gdzieś trochę prostsze. Ale oczywiście nie neguję retrospekcji, nie? Jakby to poprzedniego albumu, ale tak, zupełnie jest inny klimat. Nie masz co negować czegoś, co było częścią twojego życia. Tego się nie wyprzesz już w tej chwili. Zarejestrowane, nagrane. Nawet pewnie wideo gdzieś tam w sieci jest, kiedy rozmawiamy o tej płycie. Także to ten czas ciągle jest do sprawdzenia. Ale mówmy o tym, co jest w tej chwili. Powiedziałeś, że to kwestia tego, że jest nowy producent i on dużo pozmieniał. Tak, tak, tak. Tu z Jankiem bardzo dużo pracowaliśmy. Jakim Jankiem? Janek Przepiórkowski, który no tak naprawdę teraz pracuje przy prawie całym moim albumie. Większość utworów to właśnie jest dzieło Janka, jeżeli chodzi o tej takiej strony produkcyjnej. I tak naprawdę cała... Tutaj się też bardzo skupiamy na tym, żeby tę historię jakoś przekazać. To, co w ogóle... To, co chcemy przekazać w tej klinice, bo tak się będzie nazywała finalnie, gdzieś tam kiedyś już finalnie płyta, jak to się zepnie w całość. No a szczególnie taki plan... Taki masz plan. Taki mam plan. Taki mam plan właśnie. Taki jest plan. No a właśnie utwór Plan, o którym mowa, jest takim pierwszym krokiem w ten taki nowy rozdział trochę mój chyba też. Bo też nie, jakby no też chyba wszyscy widzą, którzy gdzieś tam mnie kojarzą albo słuchają, że też zmienił się pseudonim, a tak naprawdę pseudonim, można powiedzieć, się usunął, a po prostu prostu zostało imię i nazwisko. To Arkadiusz było, tak? Było, na początku był Arkadiusz, a później był Arkadiusz Bozgi. I to jest taka w ogóle pokręcona historia, bo tak naprawdę na samym początku, to jest też trochę moja taka terapia chyba, że ja się muszę w końcu pogodzić ze swoim nazwiskiem, wiesz? Że to jest tak, że jakoś, ja nigdy jakoś nie mogłem zaakceptować chyba swojego nazwiska. Zawsze jak gdzieś dzwoniłem, to mówiłem, no dzień dobry, tu z tej strony Arek Bożdyński, coś tam chciałem załatwić i zawsze było, Boże. O Boże, albo bo co? No, a jeszcze w ogóle to się inaczej jest, pisze, w dowodzie mam jeszcze jakoś to inaczej. A to jest naprawdę historia życia. Natomiast proste, Bożdyński, Arek Bożdyński przez RZ, taka jest decyzja dzisiaj podjęta i ja po prostu to akceptuję i też się z tego cieszę, że jest teraz po prostu takie, takie po prostu. Ale nie uciekasz od przeszłości. Dla mnie ten utwór brzmi bardzo... Bardzo musicalowo. No ja się tego nie wyprę, tego musicalu. No 15 lat na scenie w teatrze muzycznym, to tego się już człowiek nie wyprze i tak jak mówiłeś, no nie chce się tego wypierać. I ten musical zawsze będzie słyszalny. To zawsze. To w ogóle to Janek też mi mówi, że no ale to właśnie po co? Czemu ty się tym stresujesz, że słychać w tym musical? No ja mówię, no się już tym nie stresuję, już to też akceptuję. No wiesz, no Garu jak nagrał płytę troszkę bardziej rockową, to i tak sięgał potem do tych utworów musicalowych z Notre Dame de Paris. Też, tak. No i w ogóle z Notre Dame de Paris ten jego debiut w tym musicalu, to był w ogóle sztos, nie? No. A w ogóle teraz był w Opolu. Chyba to jakoś teraz, jak było Opole, to widziałem, że tam artyści śpiewali. Chyba też z Cugowskim w ogóle występował. Tak, to trio było, tak. Trio z tym, nie? No niesamowite. No, tak. To Bell, zdaje się, Bell, śpiewali. Tak. No polecam. Jest w ogóle do obejrzenia cały musical chyba za totalnie freakowy na YouTubie. Pewnie obejrzałeś ze 3 razy. Tak. Uwielbiam. No, Notre Dame to jest sztos. Uciekłeś z Trójmiasta, przeniosłeś się do Warszawy, czyli co, koniec kariery musicalowej? Nie, zupełnie nie. A czyli to jest tak, że na pewno już przyznaję się, że po castingach nie jeżdżę. I też z racji tego, że na to czasu już nie ma, ja z Gdańska wyjechałem od razu po studiach, czyli już jestem w Warszawie 6 lat. Mhm. W Warszawie jestem 6 lat od razu po studiach, tak jak było głównie jeżdżenie po castingach, tak jak było cały czas. Wiesz, no to jest bardzo trudny też orzek do zgryzienia, jeżeli chodzi o taki... w ogóle o pracę w teatrze muzycznym w Polsce, to jest to mega, mega trudne. I ja w pewnym momencie dojrzałem do tego, że stwierdziłem, że już nie chcę tak żyć. Nie ukrywam, że trochę mi zasiadała już psycha w tym momencie, kiedy po prostu już nie wiesz, gdzie mieszkasz. No bo to jest tak, że jak masz premierę w teatrze, no to wyjeżdżasz na 3 miesiące do jakiegoś miasta, masz premierę, tam 3-4 spektakle, no i wyjeżdżasz, szukasz kolejnego castingu i mieszkasz kolejne 3 miesiące gdzie indziej, nie? I tak przez dobre ileś tam 10 lat tak praktycznie żyłem. No i pandemia to wszystko posypała, wiesz, i to był taki krach w moim życiu dość duży, że stwierdziłem, że dobra, to w takim razie, skoro przyszła pandemia, pozamykali nam teatry, i ja dosłownie nie miałem co do gara wrzucić, i to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że albo robię coś swojego, albo zaczynam w ogóle robić coś swojego, albo no tak się dalej nie da, cały czas tylko polegać na jakiejś tam machinie, jaką w Polsce jest, to jest duża machina, teatr muzyczny. Tak powstała wtedy moja szkoła Czarno na Białych, o której mogę w sumie teraz też tutaj powiedzieć. To zagrajmy może coś. Zagrajmy, bo to jest... Powiemy o szkole za chwilę. Dobra. Kroki wszyscy w bok, wyznaczam trend. Inny tak, już się nie wstydzę, się nie boję, na mnie patrz. Bo wysłali mnie na margines zwykłych spraw. Nie odnajdę się, jestem trochę z innych sfer. Na margines. Całe lata to zbierałem, mówię wam. Ego mam, już się nie wstydzę, się nie boję, na mnie patrz. Bo wysłali mnie, wrócę z siłą setek wat. Teraz inny tak, zostawiłem w chacie strał. Powiedziałeś, że troszkę wariowałeś w teatrze muzycznym. Ja też troszkę czułem się jak w innym świecie, bo rok temu byłem w teatrze muzycznym w Gdyni latem na rewii sylwestrowej, na zakończenie sezonu. To podobno jest tradycja tamtejsza. To jest tradycja, to jest co rok. A w ogóle, tak, ja jakbym miał tak naprawdę powiedzieć i zaprosić kogoś na jakikolwiek spektakl, to bym po prostu powiedział, jedźcie do teatru muzycznego w Gdyni. Moim zdaniem to jest najlepszy teatr muzyczny w Polsce i koniec, kropka. To są sztosowe spektakle. No jak mówisz takie rzeczy, to do Romy cię nie przyjmą. Nie chcę już tam, a tam nawet nigdy nie chciałem. Nie chciałem tam nigdy, wiesz? Nie, ja bym nie wytrzymał, grając przez jeden rok codziennie ten sam spektakl. Ja muszę codziennie coś nowego skomponować, więc jak ja w ogóle miałbym przez cały rok grać jedno i to samo, To ja bym na łeb dostał. No. Opowiedz troszkę w takim razie o tej twojej szkole, bo to taka trochę szkoła nauki siebie. W Warszawie jest bardzo dużo szkół, gdzie mogą się rozwijać dzieci, gdzie może się rozwijać młodzież. Ale ja chciałem stworzyć coś dla dorosłych, gdzie będą mogli też dorośli się spełniać zawodowo. Mało tego, gdzie w ogóle, na przykład ja mam też takie zespoły wokalne, gdzie w tych zespołach są osoby w wieku na przykład 50 lat, nie? I oni postanawiają w tym wieku, że kurczę, ja jakieś... To ja jestem za stary. Nie jesteś. Jakby to... W ogóle nie jesteś. To są osoby, które dosłownie w tym wieku postanawiają, że będą śpiewać. Że 20-30 lat temu mieli takie marzenie, ktoś tam to marzenie stłamsił i nagle postanawiają śpiewać. Ja mam takie, no to zapraszam, będziemy cię uczyć śpiewu. I naprawdę te osoby nie tyle co zaczynają śpiewać, ale to też koncertują w Czarno-na-Białych i w ogóle naprawdę zaczynają się spełniać artystycznie. Ja patrzę na tych ludzi, to jest około 100 osób teraz w Czarno-na-Białych, którzy w tym wieku zaczęli śpiewać. To jest, wiesz, ja na to patrzę i mam takie, no Arek, no nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń. No przecież ja, tak jak teraz mówimy o utworze Plan, miałem 2 lata przerwy, czyli trochę jestem, powiedzmy, już znowu debiutantem. No i co? Zaczynam od nowa w wieku 32 lat. To jest cholernie późno na to, żeby jakby tak powiem, żeby ciągle próbować wdrażać się w świat muzyczny. Możemy tutaj przytoczyć Organka, możemy przytoczyć Krzysia Zalewskiego, oni też, no im się fajnie udało, nie? Ale uważam, że to jest mega późno. Powiedz mi troszkę o tym utworze. Tam ta pozytywka to jest prawdziwa, czy taka wymyślona elektronicznie? Elektronicznie. Akurat jeżeli chodzi o... W ogóle to jest bardzo dużo elektroniki. Takiej pozytywki znaleźć nie mogliśmy i ona... Ale to w ogóle, powiem ci szczerze, że nawet jeżeli bym ci powiedział, że to jest zrobione elektronicznie, to też nie do końca powiem ci jak. Bo jak ja patrzę, jak Janek to robi, to są w ogóle jakieś cudawianki. On łączy... To na pewno nie było tak, że on znalazł to brzmienie i wykorzystał, tylko on na pewno sam je jakby skleił z dźwięków pianina, tak naprawdę. To zgłoś się do Piotra Patuszyńskiego z zespołu Oscar, do brata Jacka Brango. On ma własną pozytywkę, może ci nagrać takie rzeczy, jakbyś chciał. Tak, widzisz, nie? No właśnie, a gdybym wiedział wcześniej. No, ale spoko wyszło. To zaproś go na koncerty, to świetny klawiszowiec jest, także no się może przydać. Właśnie. W tym momencie, nie na te 3 sekundy, tyryryt i dziękuję. Nie, no potem można zagrać na klawiszach ciąg dalszy, bo to naprawdę jest to niezwykle zdolny człowiek. Super. To w którą stronę teraz pójdziesz? Singlową. Singlową jest taki plan, żeby teraz gdzieś co... Nie chcę kłamać i oszukiwać, ale no plan. Plan jest taki, żeby było co 6 tygodni coś fajnego. I te utwory są gotowe, te utwory są upieczone, kręcą się teledyski kolejne, kręcą się kolejne klipy i będziemy to ludziom pokazywać. Jest ogromna historia do opowiedzenia, wiesz? I to jest to wszystko, co ja... To jest moje 32 lata właśnie w tej płycie się zamkną. To jest cała opowieść o terapii. To jest cała opowieść o tym w ogóle, żeby też zachęcać ludzi do terapii, do takiego rozwoju osobistego. Do takiego też trochę zatrzymania się i pomyślenia o tym, czego się w życiu chciało, do czego się udało dojść, w ogóle może czas skręcić w jakąś stronę, może czas skręcić w stronę marzeń. Ja chyba tak zrobiłem, wiesz, tylko że ja zrobiłem tak, że ja nie biorę jeńców. Ja skręciłem, czuję jakiś czas temu w stronę marzeń, poniosłem swoje konsekwencje, ostatnie 2 lata były konsekwencjami tego właśnie skrętu i nie żałuję, no to teraz dużo się u mnie pozmieniało właśnie, ale... Wiesz, ty musisz mnie zatrzymywać, bo ja mam straszny ślinotok. Słowotok. To mam pytanie w takim razie, co to była za terapia? Wiesz co, to była taka terapia, która wyciągała mnie przede wszystkim z depresji, ale to już było dawno. To jeszcze w czasach studiów. Ja śmiało o tym, głośno o tym mówię, że depresja jest chorobą, że wszystkie osoby, które teraz tego słuchają i gdzieś tam może są w takim jakimś gorszym stanie, no to ja po prostu mówię wam, że naprawdę można wyjść ze wszystkiego, z najgłębszego dołka, naprawdę można się podnieść i robić super fajne rzeczy w życiu. No a chwilowo mamy plan. Mamy plan. Na raz, 2, 3 tańczę przed tobą na boso i tańczę tak z tobą od lat. I 3, 2, 1 kończy się oddech i z każdą sekundą ucieka mi czas. Co jest